Zapowiadałam już na początku audycji, że tak to się dzisiaj wszystko układa, że w roli głównej jednak kobiety. Tutaj kobiety, o tak, bo to żeński zespół, grupa Warpaint Son, finał ich drugiej płyty. A teraz tylko tyle, bo na razie tylko tyle jest, ale jak czekam na więcej, zapowiedź nowej płyty Lori Merling. It's okay. Sick to make me well, come on, Marzec. Wtedy ukaże się nowa płyta Lody Melling, promowana właśnie tą piosenką Short Movie. Płyta, która będzie następcą znakomitej, ciężkiej, nieprzystępnej momentami, jak zawsze w jej przypadku, niezwykle osobistej płyty Once I Was an Eagle. I już ta jedna zapowiedź, ta piosenka zwiastuje, że lżej nie będzie, nawet jeśli to jest jakoś nośna melodia, to myślę, że nie bez powodu jest pierwszym singlem. To znaczy udało się jakieś światło na tej płycie znaleźć i wyciągnąć je na potrzeby promocyjne. Natomiast cały album z tych pierwszych zapowiedzi, z tych pierwszych wywiadów, to wciąż Loda Melling, wciąż tak młoda dziewczyna i jej niezwykle odważne wejście prosto do niezwykle intymnego, ale też i tak wrażliwego i tak zaskakująco dojrzałego świata. Z pewnością jedna z płyt, których nie mogę się w tym roku doczekać. Czy rok 2015 przyniesie nową płytę Robin? Nie wiem. Natomiast kilka dni temu, zupełnie przypadkowo, zapomniałam o tych nagraniach, natknęłam się na nie. To już było lata temu, ładnych kilka lat temu, tyle, że już nie potrafię powiedzieć ile, a może trzeba się było po prostu przygotować, pani redaktor, i sprawdzić, kiedy Robin była naszym gościem tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, wpadła do nas na chwilę w sobotę zagrać kilka utworów w innych, tak, z pewnością w innych wersjach. Maybe we can make it all right. Can black sky over my

don't know what it was that made you to come by. Oh, I know God created me beautifully, but don't you know beauty forever kills? Is next in line to get hurt? Who is next in line? Robin z sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej tutaj w Trójce. Dwa z jej singlowych przebojów, czyli Dancing on My Own i With Every Heartbeat, a przed chwilą już z płyty At Least For Now, tak zatytułował swój debiut Benjamin Clementine. Then I Heard a Bachelor's Cry. Ten początek tego albumu, bo słuchaliśmy wcześniej piosenki numer 1, a teraz ta numer 2, później pod Trójką jest, nie nazwę tego wyznaniem miłości ani nienawiści, ale jest to niezwykle emocjonalna pocztówka wysłana do tego miasta, utwór London, więc początek tej płyty chyba zawsze jakoś najmocniej do mnie dociera i już ustawia mnie tak emocjonalnie, że trzyma do samego końca, do utworu Gone pod numerem 11. Jak kiedyś już tutaj powiedziałam, z kolei w tym Gone jest coś takiego, że natychmiast mam ochotę wracać do tej płyty. At Least For Now, z pewnością jeden z momentów roku 2015. Nieważne, ile osób będzie też tak uważać, czy to będzie jakiś wielki przebój, czy nie, to jest ważna płyta. Nie mam co do tego wątpliwości, tak jak odkąd zobaczyłam go ponad pół roku temu w programie Julesa Hollanda w BBC, jak zobaczyłam go po raz pierwszy, to też nie miałam wątpliwości, że to się na tych dwóch piosenkach Tajemniczego Chłopca z paryskiej ulicy nie może skończyć. No i dzisiaj już jest właśnie ta płyta. W ostatnich tygodniach w atelier znów dużo muzyki Fleetwood Mac. Już tłumaczyłam, już przepraszałam. Kolejna, nie zliczę już, która faza miłości do muzyki tej grupy, ale dziś w nieco innych wersjach. Time's going down. How can you love me? I don't understand why. Oh, daddy, if I can make you see, if there's been a fool around, it's got to be me. Yes, it's got to be me. Oh, daddy, you soothe me with your smile. You're letting me know you're the best thing in my life. Oh, daddy, if I can make you see, if there's been a fool around, it's got to be me. Yes, it's got to be me. If I tried. Dziś nie ze składanki Just Tell Me That You Want Me, na której różni wykonawcy mierzą się z twórczością Fleetwood Mac. Dzisiaj ze składanki, na której różni wykonawcy zmierzyli się z twórczością Fleetwood Mac z jednej tylko płyty, z albumu Rumours. W 2013 roku, w styczniu, do angielskiego magazynu Mojo dołączono właśnie płytę, tę, z której słuchaliśmy przed chwilą dwóch piosenek, Second Hand News i Oh Daddy, na której różni wykonawcy, dość niszowi, to różni ten album od składanki Just Tell Me That You Want Me, wzięli na warsztat piosenki z płyty, która opiera się upływowi czasu, nie chce się zestarzeć, albo inaczej, nie chce przestać inspirować, nie chce przestać być płytą ważną. Nawet teraz mam na to dowód. Za chwilę zagramy muzykę z Polki, nowego albumu kwintetu Wojtka Mazalewskiego. Rozmawiałam z nim kilka dni temu, wrócił z Londynu, opowiadał między innymi o swoich zakupach płytowych. I w tej torbie z nowymi płytami, między innymi, znalazło się miejsce dla płyty Rumours Fleetwood Mac. Więc kto wie, czy Wojtek, mający nie raz i nie dwa w swojej twórczości skłonność do sięgania po muzykę innych wykonawców, nie wykona kiedyś jakiegoś utworu właśnie z płyty Rumours. just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada. Oh, Canada. Well, your face gets done it twice. You're my blood, you're my holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling. I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of paints. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember the time you told me love was touching souls, but surely you touched mine, 'cause part of you pours out on me in these lines from time to time. You're my blood, you're my holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling. And I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. I met a woman, she had a mouth like yours. She knew your life, she knew your devils and your deeds. And she said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. So bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. Odsłuchiwałam kilka dni temu nagranie tego właśnie utworu A Case of You, Joni Mitchell z jej niezapomnianej płyty Blue. Nagranie właśnie w tej wersji, w wersji Jamesa Blake'a, na żywo dla radia BBC Radio 1 w audycji Zane'a Lowe, który po wykonaniu tego utworu przez Blake'a trochę nie wiedział, co powiedzieć. Jak się domyślacie, nie jest to specjalnie komfortowa sytuacja dla radiowca, kiedy słowa nagle idą sobie na długi spacer, ale dało się odczuć, że jest niezwykle tą wersją poruszony. Pewnie trudno jest przeskoczyć to, co Joni Mitchell na swojej słynnej płycie napisała, zaśpiewała, co przeżyła, co ułożyło się w te piosenki. To są jednak przede wszystkim jej emocje. Ale ten młody chłopak, ile? 30, 40 lat później, jednak jeszcze coś w tej piosence znalazł. A Case of You jest dodatkiem do wydanej ponownie, innymi słowy, do reedycji jego debiutanckiej płyty, tak właśnie zatytułowanej James Blake. I wśród tych dodatków nie brakuje pedał. Caught up in the sea, all in the sea, fall and fall, fall and fall, and all the days when I fell, I was up in love before. I will never keep. Oh,

Dzisiaj chodzisz do tego obskurnego sklepu z żelastwem i kupujesz kajdany. Ciężkie kajdany. Ciężkie kajdany. Kwiaty zwiędły, ptaki odleciały. Tylko szczęść żelastwa uporczywie przypomina ci o twojej miłości, o mojej miłości, o twojej miłości, o mojej miłości, o twojej miłości, o mojej miłości. Kajdany. Oczy ciodne z nowej płyty. A to album, którego dzisiaj już słuchaliśmy. Jedna z kilku składanek, które dziś w tej audycji się pojawiły. Ciekawe, czy to znak czasu, że jeszcze te pierwsze tygodnie nowego roku są trochę leniwe, że jeszcze się powoli to wszystko rozkręca i można sięgać po muzykę z płyt niedużych, czyli nie z płyt najważniejszych w dyskografii. To jest składanka o tyle wyjątkowa, że w swojej kategorii myślę wciąż może być taką, do której można się jakoś odnosić, jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o eklektyczność, jeśli chodzi o to, jak uzupełnia to, co w końcu najważniejsze, czyli obraz, bo to w końcu ścieżka dźwiękowa. I want to be someone else so I'll explode, floating upon the surface for the birds, the birds. Fucking come and find sięgamy po dużą nazwę na finał dzisiejszego Atelier, chociaż wtedy jeszcze, kiedy ukazywała się ścieżka dźwiękowa filmu Romeo i Julia i na niej Radiohead ze swoim talk show host, nie było wcale jasne, że będzie to zespół, który już tak niedługo, już ze swoją kolejną płytą ustanowi nowy porządek i z całą pewnością zafunduje sobie nowy początek wspaniałej kariery i czegoś tak inspirującego i tak niezwykłego, jak wszystko to, co zdarzyło się na płycie OK Computer. Kolejny album, ten już naprawdę ostatni tej nocy w Atelier, też mógł być pięknym początkiem, ale okazuje się, że właściwie tym stał się i tym pozostał. Nie czas to i nie miejsce, by dyskutować o tym, co było dalej. Najważniejsze, że wiem to też po waszych reakcjach, ta muzyka wciąż gra znakomicie, więc do usłyszenia raz jeszcze z debiutanckiej płyty zespołu Incopol. Dziękuję, Anna Gacek. Mm-hmm.